Zaczynamy reklamy. 14 na zegarach, program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Niewłaściwe i wysoce niestosowne, tak polski MSZ określa słowa Emmanuela Macrona. Kandydat na prezydenta Francji stwierdził, że Jarosław Kaczyński to dobry przyjaciel jego rywalki w wyborach. Kibice zmierzają na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam za 2 godziny walka o Puchar Polski. A w tym serwisie także Dzień Flagi, tyle że na sportowo. Na początek reakcja polskiego MSZ-u na słowa Emmanuela Macrona. Kandydat na prezydenta Francji podczas wiecu mówił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński jest, tu cytat, przyjacielem i sojusznikiem jego rywalki w wyborach Marine Le Pen, stawiając go w jednym szeregu z premierem Węgier Viktorem Orbanem oraz rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Resort spraw zagranicznych w Warszawie wydał w tej sprawie oświadczenie. Uznał, że takie słowa są niewłaściwe i wysoce niestosowne. Mówi Jakub Wawrzyniak z ministerstwa. Z żalem odnotowujemy, że już po raz kolejny w czasie kampanii prezydenckiej we Francji, kraju sojuszniczym, kandydat ubiegający się o najwyższy urząd w państwie używa niedopuszczalnych porównań i skrótów myślowych. Oczekujemy, że przyszły prezydent Francji przed formułowaniem sądów dotyczących polityki innych państw dokona pogłębionej analizy. Emmanuel Macron wcześniej zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem Francji, opowie się za sankcjami Unii Europejskiej wobec Polski. Jego zdaniem Warszawa, i tu cytat, naruszyła wszystkie zasady Unii. To jeszcze przypomnijmy, że druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się w najbliższą niedzielę. W serwisie Trójki teraz Biała Podlaska i odsłonięcie pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich. Monument został odlany z brązu i odwzorowuje zdjęcie spacerującej i uśmiechniętej pary. Zdjęcie wybrała córka pary prezydenckiej, Marta Kaczyńska, która brała udział w uroczystościach. Głos zabrał brat prezydenta, szef PiS-u, Jarosław Kaczyński. Ta wdzięczność jest naprawdę wdzięcznością serdeczną, osobistą, głęboką. Taką wdzięcznością, jaką może odczuwać tylko ktoś, kto w Smoleńsku stracił kogoś bardzo bliskiego, najbliższego, kogoś, kto nie może być zastąpiony. Lech i Maria Kaczyńscy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia w 2010 roku. Już wkrótce mogą ruszyć rozmowy na temat zmniejszenia zadłużenia Grecji. Takie informacje przekazuje Komisja Europejska po tym, jak władze w Atenach podpisały porozumienie z międzynarodowymi kredytodawcami. Grecki rząd zadeklarował dalsze oszczędności, dalsze zaciskanie pasa, a to umożliwi odblokowanie kolejnej transzy pożyczki z całego pakietu wynoszącego 85 miliardów euro. To porozumienie kończy kilkumiesięczny impas w rozmowach Grecji z przedstawicielami zagranicznych wierzycieli. Uzgodnienia mają potwierdzić ministrowie finansów Eurogrupy 22 maja. Oczekuje się, że ta narada może być okazją do rozmów także na temat zmniejszenia greckiego zadłużenia, które obecnie wynosi 179% PKB. Częściowego umorzenia długu od dawna domaga się Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jednak pożyczkodawcy ze strefy euro, głównie Niemcy, nie chcieli się do tej pory na to zgodzić. Teraz sytuacja się zmieniła, bo jak argumentuje wiceprzewodniczący komisji Pierre Moscovici, reformy, do których zobowiązała się Grecja, zapewnią stabilną sytuację budżetową po zakończeniu obecnego programu wsparcia finansowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dla kogo Puchar Polski? Za 2 godziny na Stadionie Narodowym powalczą niego Lech Poznań i Arka Gdynia. Spotkanie poprowadzi Tomasz Musiał z Krakowa. Poznaniacy stają przed 6. w historii szansą na wywalczenie tego trofeum, a ekipa z Gdyni po raz drugi. Ale zdaniem prezesa PZPN Zbigniewa Bońka to kolejorz ma trudniejsze zadanie. Teoretycznie nerwy to może mieć Lech. Ma jakiś obowiązek i chce wygrać. Natomiast Arka akurat tutaj nie podejrzewam, że piłkarze Arki mieli jakieś nerwy, no bo to takie mecze się najlepiej gra. Fajny mecz, piękny stadion, pełno publiki. Gramy, żeby wygrać. Odpowiedzialności psychicznej za dużej nie ma. Także no, łatwy to mecz nie jest. Oba zespoły nigdy wcześniej nie spotkały się w finale. W tym roku w rundzie wiosennej Ekstraklasy Lech wygrał w Gdyni 4-1. Na trybunach Narodowego powinna być dziś świąteczna atmosfera, bo kibice obu klubów się przyjaźnią. I w serwisie Trójki na koniec jeszcze o Dniu Flagi, ale tym razem na sportowo, bo tak świętować też można. Już za pół godziny na warszawskim Żoliborzu ruszy bieg. Do pokonania będzie 10 kilometrów, a zaprasza Michał Cieślak z Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli. Bieg flagi przebiega na terenie Cytadeli, która jest na co dzień zamknięta, tam cały czas jeszcze rezyduje Wojsko Polskie i nie jest to teren otwarty na co dzień. Bieg flagi jest taką możliwością, żeby chociażby w biegu, także szybko, ale zobaczyć, rzucić okiem na te tereny zwykle zamknięte dla postronnych osób. Oprócz biegu głównego odbędą się również liczne imprezy towarzyszące. Będą one miały wielowymiarowy charakter, dodaje Michał Cieślak. To wydarzenia kiermaszowe, to wydarzenia związane z rekonstrukcjami historycznymi, to także bieg malucha dla najmłodszych na 100 metrów, to koncerty. Po prostu dzieje się dzisiaj na Cytadeli. Warto do nas zajrzeć, proszę Państwa. Poza Cytadelą bieg flagi będzie wiódł między innymi przez ulicę Zajączka, Kaniowską i Śmiałą. Uczestnicy pokonają 3 pętle. Michał Fedusio, Polskie Radio. I to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia na zachodzie, na południu i w centrum miejscami pochmurno i deszczowo. Na Podkarpaciu możliwe burze, poza tym pogodnie, ale wszędzie porywisty wiatr. W Trójmieście, Kaliszu i Suwałkach 12 stopni, w Legnicy i Gliwicach 13, w Toruniu i Siedlcach 14, w Tarnowie 15, a w Przemyślu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witamy słuchaczy, witamy publikę. I się bawimy, tak? Bo nie. Czy to prawda, że jak miałeś 9 lat na początku lat 70., to zaczęło się wszystko od Trójki? Dokładnie, cała moja muzyczna historia. Cześć, mówi Muniek Staszczyk. Serdecznie zapraszam wszystkich na retransmisję urodzinowego koncertu Trójki i Tilawu 3 maja o godzinie 16. Słuchajcie nas. Pozdro. Dzięki! Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 95 zł dla dwóch osób. Dwa smartfony za 2 zł. Alcatel Pop 4 i Lenovo K6 Note. Taniej łącznie aż o 646 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, to jutro wspaniały koncert i przy okazji, jeśli nas słucha Muniek, to pozdro do jutra. Teraz jest 6 po 14. Polski top wszechczasów. Przed nami miejsce 62. Look.

słuchacze, Hydro Piekło Strąpienie na 59. od początku 10. Polskiego Topu Wszechczasów, kiedy mam przyjemność spotykać się z Państwem, szukam biało-czerwonych punktów na mapie Europy i odnotuję kilka. Paryż, oczywiście Londyn i dość nieoczywiście Rzym. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o top, to po prostu szał. Przed nami 7 minut i 44 sekundy miejsca 58. Szaleją, szaleją. planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Co tu mówić? Po prostu pięknie. Szał niebieskich ciał ma nam na 58 w 10 polskim topie wszech czasów. Piękny czas dla prowadzącego top, dlatego że pozdrowienia docierają z końca świata, z Singapuru między innymi. Dziękuję bardzo, tam mała Matylda poszła właśnie spać, ale proszę Matyldę obudzić, bo już niebawem pojawi się Piotr Stelmach, dynamit antenowy. No i mam nadzieję, że Państwo wytrwają z nami do końca dzisiejszego wydania polskiego topu wszechczasów. Bo na razie miejsce 57. Jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później cichy hotel, obiad w Mlecznym Barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłamy, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę nigdy.

ostatni krzyk, łabędzia nuta. I dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Żeby posłuchać tego utworu, idę nawet na koniec świata. Sztuka latania Lady Punk na 56. miejscu w 10. polskim topie wszechczasów. Nazbieraliśmy tu co najmniej dwie walizki płyt i co najmniej cztery walizki wspomnień i wzruszeń. Na przykład miejsce 55. Miłość hula wiatr wśród